Каб я запытаў у вас, дзеці, што Мішка любіць больш за ўсё на свеце? Я? Не ты, Міхась, а лясны мядзведь, Міхаіл. Маліны любіць. А яшчэ сказаў бы, мёд любіць. Цецеруковыя яйкі. А яшчэ што? Яшчэ маліны. А так, дужа любіў Мішка маліны. І праз гэтыя маліны вялікія непрыемнасці меў. І ўсялякія праз яе няшчасці з ім здараліся і пакуты. Ось аднойчы бегаў Мішка каля бярлогі і ўспомніў, што сёння ён яшчэ не спрабаваў маліны. Гэта ж трэба, каб у маліннику жывучы ды маліны не паспытаць. І успомніў пра матчын загад. Без яе нікуды не хадзіць. Ты, відаць, падумаў, гэта ж зусім блізка. Ці ж я заблуджу? Ды і маці спіць цяпер, не заўважыць нічога. Во-во! І пайшоў паціху ў маліннік, зусім не прадбачачы тых падзей, якія адбыліся з ім пасля. Але пра гэта пазней. А цяпер, пакуль Мішка будзе ласавацца малінамі, нам прыйдзецца сказаць некалькі слоў пра вясёлую бараду. Ды пра чорнага жука. Але хто ж такі жук ды вясёлая барада? Адкуль яны ўзяліся? Жук быў звычайны сабака, звычайнай пароды. Не асаблівымі здатнасцямі, не асаблівымі талентамі ён не мог пахваліцца. Сабака, як усе сабакі. Не такі ўжо прыгажуны барадаты. Шэрая ўзлахмачаная поўсць вечна ў рэп'і, ў заломе, левы рог напалавіну збіты. Страціў яго, відаць, дзесьці ў гарачых бойках. Але ж затое барада, сапраўдная краса і гонар барадатага. Была яна барадой, якая і павінна быць у паважаючага сябе казла. От за гэту бараду і празвалі казла барадатым. Ідзе ён барадой трасе, бяжыць, барада падскоквае, пашлі есці, барада матляецца. Прыгожая барада. І жук, і барадаты былі да некаторай ступені вайсковымі асобамі. Хадзілі штодня з палком у вялікія паходы. Жук быў у першым батальёне, а барада ў другім. Казаць, каб яны жылі ў вялікай паміж сабой згодзе, будзе неправда. Заўсёды барада задаваў форсу перад жукам, нават кідаўся на яго, каб пацэліць на рогі. Чаго толькі не вырабляў барадаты. Вось уявіце сабе, ідзе чырванармеец. Барада тут як тут, толькі рожкі наперад і праходу не дае. О, зноў махорку выбросілі. На, чапіся. Нема часу мне тут з табой. Што? Што, мала? Вот. Браткі! Браткі! На дапамогу! Аж вочы прыжмурыў, так соладка яму. Да чаго ж махорку любіць, а? Прыйдзецца табе, Васілеўскі, для свайго падапечнага трубку зрабіць. Маёны смаліць пачне, не горш за цябе. Што ты думаеш, Васілеўскі? А чаго гэта жук пад куст забіўся, а? Уцянёк, ды толькі прыжмураным вокам паводзіць. Дужа яму, напэўны, не даспадобы татанёвае практыкаванне барата. А і так, ну які там смак з махоркі? Пятрусь, ну? Ясі лепш хутчэй свой гармонік. І правда, Катрук, давай. Давай, Мішка, цягні гармонік. О! А ну, батальённые весёлуны, покажыце нам свой спрыт! Пацеш пяхоту! Давай, жук! За бараду яго! Не здавайся, бородаты! Ну, куды ж ты, жук, у кусты? Ну, куды? Это манеў для нападення на противника! Малайчына, жук! Малайчына! На, отрымливай почастунок. Ого, вось где увесь армейский цукор. У тебя, друже, видать, немалый запас. А это специально. Кобжух у третий батальон не забегал частоваться. А то ж звядут, як бородатого на тым ты, няшки. Эй, что не кажи, а пошанцевала першему и другому батальонам с артистами. Не то, что третьему. Эх. Спасибо. Спасибо. Ну, давай. Дык вось, якія былі жук ды барадаты. І не дзіва, што чырвонаармейцы ганарыліся імі, частавалі іх сваіх акцёраў і ўсілоўнаў. І задзіралі нос перад трэцім батальёнам. Але неўзабаве здарыліся тыя падзеі, з якіх і пачаўся наш расказ. Была тихая летняя раніца. Сонце пералівалася мільёнамі агеньчыкаў у роснай мураве. І калі трапляла на спелыя ягады малін, яны гарэлі, як камні самацветы. І пах ад іх ішоў далёка-далёка. Ягады пахлі летам, сонцам, зялёнай муравою палян. Ды чым яны толькі не пахлі? Знай толькі адно, еж, не лянуйся. І Мішка стараўся. Вялікі ласун быў. Выглядзіць маліны, на якіх сонца больш грае, нацэліцца паважна языком, старанна зліжа ягадзіну і вочы прыжмурыць ад задавальнення. Думаў, відаць, да чаго ж хораша на свеце жыць. Ой, калі гэта мама ёсць, і малінік ёсць, і маленькія птушкі малінаўкі табе песні спяваюць. Ты сама ягода у рот просится. Не жыццё, малина. А в гэты час по дорозе полк ішоў. Прывал! Адпачынак! Іван, пасушняк пайшлі. Кліч барадатага з сабой. А ён заўжды гатовы. І жук тут як тут. Да, ну, Сябры, я вадой не разальем. Пятрусь, Пятрусь! Бягом па ваду. Ёсць па ваду. Браткі, а тут жа ягад да грыбоў, процьма. Бяры кацялкі, варэнне зварым. Жук, не адставаць ад кампаніі, у гушчу не забівацца. Толькі наш Мішка азірнуўся, летні самлеў. Проста перад ім вытаркнуўся з-за куста ніколі не бачаны ім звер. Увесь белы. Самое страшное, была у звера дивная борода. Нигде николи не бачил Мишка такой бороды, ни у батьки своего, ни у шерых волков, ни у зайцов, ни у лисов, ни у колючего вожика. И ему так жить захотелось, что навод храбрости почал набираться. И додумал, пусть бы за бороду я хоть цапнуть. Видать, у бороде вся звериная сила. Не можа быць, каб была гэта барада мацнейшая за яго, Мішку. І ўжо нацэліўся лапай, каб за самую бараду ухапіць, як раптам новы звер напаў на яго, ухапіў зубамі за лапу. То быў наш жук, які прыбег, каб ратаваць барадатага. І такі тут вэрхал падняўся, такая тузаніна, што іх адразу ж прыкмецілі. Сябры, хутчэй сюды! Верніце! Зірніце, які палонны трапіў. Пацягне ад яго жука. Зусім раз'юшыўся. Вова яка. А Мішка сядзеў на задніх лапах, жаласна скуголіў і думаў. Не есці мне болі малі. Ну чаго, чаго ты, Мішка? Ну, Мішка, а ну, Пятрусь, приладзім яму на шыю. Ого. Эх, браткі. Ёсць цяпер у трэцім батальёне свой артэль. Ды не абы які звярок, а самы сапраўдны жывы мядзведзь. Хоць ён не дужа яшчэ вялікі, але ж больш цікавы, чым які-небудзь там жукі ці барадатыя з першага ці другога батальёнаў. Зірніце! Ой, хлопцы, зірніце! Ой, сапраўдны мядзведзь, хлопцы! Жывы! Ну не плачь, Мішачка, не покрыўдзім мы цябе. Каптёр, цукру давай. Зараз, Ой, щастуйся. І нема чого, браті, тобі зловатися. Ну, що ж він буде з цукром робити? Понюхав. Понюхав. Лизнув. Сподобалося. А ти чого ж добре? Аж моці прижмурив. Ну, ось тобі ще ковалочок. Засмілась. Ну, тепер ми з тобою зусім приятелі. Могу погладить тебе и за ушком почесать. Осторожнее, осторожнее, Облизывается. Каптен, кучей дай обозную корову. Молочком Мишку почастуем. Глянь ты! На задних лапах ходить! И раз голову гуляет! На передние лапы становится! Ну и стрит! Мишка, Алёшки! Поддай форсу! Поддай его! Ведь чуем третий батальон за артиста! А, такая удача! Ой, гадка, гадка, пропали! Трапил Мишка на войсковую службу. И весь полк полюбил Мишку за его веселый норов, за великий спрыт и умельство. День за днем и призвучаюся Мишка до войсковой справы. Добро ведал свое место и нескладанные обовязки полкового веселуна. Треба сказать, это обовязок Мишка выконывал вельми щиро, заузято, и тому любили его, и поважали. З кожним днем все больше і больше. Але були за Мішком такі-сякі промахи про його виключну прагнуть до ласунків. Їдучи на каптерському возі, Мішка винюхав мішок з цукром. У потайки, каб ніхто не бачив, продрав мішок і на повний рот почав ласуватися цукром. Проходить день, Мішка нічого у рот не бере, окромя молока да водиці чистої. Занепокоїлися червоноармійці. Доктора ветеринарного поклікали. Да-да, товариш доктор. Горе велике навалилося. Що здарилося? Мішка наш захворів. Ні сухої маковинки в рот не бере. Повна я відсутність апетиту. Харчам нуль уваги. Ось, зігніть, коли ласка. А Мішка подумав, видать, знову фокусів чекають. І тут же на возі перекурився через голову. Мішка, ти що, не треба куляться? Не старайся, Мішечка, ти ж хворий, такий слабенький. Ти ж відпочивати повинен, ось і доктор до тебе прийшов. Мішка. Дивно, дивно. Хворий, такі викрунтаси виробляє. Дик їсти не хочу, кажеш? Ані в зуб. А кроме воды ничего в рот не бере. О, бачите, схуднел як. Глядеть нема на что. Схуднел, схуднел. Добро схуднел, коли хребет на солнце блещит, як маслом намазанный. А лишь поглядим. Так, так. Ну, поворачивайся, Мишка, поворачивайся. Так, а вот нос мой лизать не треба. Дивно, дивно. Сердце нормальное. Працую, як мотор. Дык не есть, кажете? Не сухой скорыночки. О, о, и вось который день голодае. Редкий выпадок, редкий. Так, знал же, температура нормальная и выгляд бадёры. Можно сказать, что хворый у полной справности. А вы завсёды вось так микстуру, видать, шкадуете. Ну что вы, что вы. Не у микстуры, тут справа. Видать, ваш хворый покутывая из неких особливых причин. Магчима перемена профессии, а магчима и такая вот далекая дорога на его подейничала. Могут быть усялякие причины. Наука досконала еще не установлена. Доктор, дороженький, выратуйте Мишку. Хіба мы без его жить сможем? Ну, поможите. Ну что ж с вами зробишь? Можно поспробовать. Головне, спокой, абсолютний спокой для хворих. Ой, що ж йон наробив? Що ж йон наробив? Тихо, тихо ти! Що тихо, тихо? А де ж я тепер цукор візьму? Откуль же я візьму його? Хворому потрібен спокой, тобі сказали. Все, преч, Прэч злоза, бандит! Не чапай мішку! Прэч симулянт, прэч драпежник! Тихо, он третий день голодает! Что хворый? Что хворый? Он голодает! Упал мяшка с малого цукру! О, жарточки, жарточки вам! Целый мех был, целый мех! А теперь только на дне засталось! Слазь! А ну, слазь, злоза, лайдак! И симулянт, симулянт! Что? Возди кулатковался! Это ж соправдный номер выделил. А коптер ниякой пильности. Доктор, доктор, хвороба у Мишки серьезная. Так, так, так, так, так, хвороба набывает психологичный характер. Симуляция. Ну, а як же с лечением, доктор? Отменить прописанное. Дать полную свободу хворому. Ты не ставить поблизу мешков с цукром. Довелося Мишку покинуть обжитое место и переселиться на другий воз. Але голодать ему не доводилось. Чим только не частовали полкового любимца. И хлебом, и доброй косткой, и квартой свежего молока, и потиху от коптера ковалочком цукру. Заставалася невырашенной покуль, что справа с Мишковым обмундированием, с его амуницией. На одним з привалов, коли отпочивали и веселились червоноармейцы, Мишка выкидывал свои черговые номеры. Як артист, он набывал с каждым днем все высшую квалификацию, и его спектакли робились все больше разностайными и цікавыми. И коли у первые дни Мишка мог выконывать только самые обычные фокусы, становиться на голову, ходить на передних лапах, дык теперь... А ну, Мишка, покажи, як облизывается Антанта, глядячи на советскую землю. А теперь покажи, як рабочий пану голову звернул. Жук, Жук, бросим и тебе на сцену. Помогай, Миша, давай. У Мишковой артистичной деятельности активно помогали Бородатый и Жук. Жук, звичайно, подносил у зубах Мишку какие-нибудь артистичные прилады. Палку, капелюш або барабан. Бородатый ж сам повинен был выконывать с Мишком некоторые номеры. Особливо не подобалась ему одна сценка. А ну, Мишка, потрасить сусветного буржуя, сусветную гидру за бороду. Мишка поважно брался обеими лапами за козлиную бороду и довольно энергично трот ее слева направо, торгал Мильку, пригинаючи бородатого до самой земли, ставячи его на колен. И трос, видать, дадуль, покуль пресветная гидра не начинала просить бороду. Осторожно, Мишка, осторожно! Срати, ты не насрати! Не уходь глибокую ролю! Да. Эй, Мишка, а по частунок по ровну? Бородатому за цудовную игру так само належит! Да. Эй, Катрусь, махорочку давай! Давай махорочку! А в заключение, Миша, славный артист его великости народу усього третьего батальону, и у всего непереможного стрелкового полка покажа ворогам на страх и нам на забаву, як канає под червоним штиком сусветная гидра контрреволюции. Давай, Миша. Мишка остановился на задние лапы, хапался жахом за боки, валился на землю, переворачивался на хребет и дрыгал куртатыми ногами у поветры, старанно высунувши язык. Вот они, соправдный талент! Ай, Мишка, забирай мой цукор, забирай! Тише, тише, товарищи, увага! Братки, Мишу мы любим, а лишь не клопотимся об ним, як след. Ну, где ж это важно, как артист босс и ходил? Где ж гэта бачна, каб артыст, даруйте мне, без штаноў гуляць? Як-ніяк блізка восень, як-ніяк Мішка можа прастудзіцца. А давайте... Амуніцію, Мішку! Амуніцію, штаны, Мішку! Правильно! Прыдаць яму выгляд баявы! Апрануць яго ў лётчыцкую форму! Але ж які з Мішкі лётчык, а? Ты паспрабуй апрануць яго лётчыкам, дык ён самалёт закоча! Кавалерыстам хіба апрануць? А, да ты ж конь патрэбен будзе! О, пяхотную форму прапаную! Мішка да пяхотнай справы дужа ж здатны! Пехатою весь свой век малады прыйшоў! Эй, хлопцы, ёсць у мяне, у запасах мундзірчык трафейны, у баі ўзялі. Мундзір уланскі, і штаны ёсць залатымі лампадамі. Ну давай, тады прыступім да справы, цягні. Давай, заходзі. Спачатку ўсё ішло ціха і мірна. Правда, Мішка дуже упіраўся, соп крахтаў, касавурыў вочы, нават спрабаваў кусацца, калі пачалі чобаты нацягваць, прывязваць шаблю і прымацоўваць шаблю. Выгляд у артыста быў сапраўды важнецкі. Мундзір блішчаў, лампасы блішчалі, а раззлаваны Мішка грозна і сурова пазіраў навокал. І тут пачалося прадстаўленне, якога яшчэ не бачылі чырвонаармейцы. Мішка панюхаў лампасы, учапіўся за іх зубамі і ў адзін міг сарваў, як той лыка з дрэва. Браткі, гэта ж не вага галіфея. Ай так, Мішка, так! Нішчы панскую форму! Ай-яй-яй, гляньце, адзін чобат на елку трапіў. А другі даць у балота. А калашыны ў шматочкі дробны разарваў. Ты што ж ты робіш, Нестук? Гэткую адзежыну сапсаваў. З характарам, Мішка! А, давай! Застаўся на Мішку адзін толькі мундзір. Так ён і хадзіў у мундзіры, без штаноў, без ботаў, без шапкі. Праўда, і мундзір хутка стаў мець хвацкі выгляд. А часта лажання па дрэвах ад яго засталіся адны толькі шкуматы. Але Мішка не надаваў гэтаму асаблівага значэння, маючы ад прыроды схільнасць да прастаты і сціпласці. Так закончыліся ўсе спробы абмундзіраваць Мішку артыста. Полк ішоў усё далей і далей. Часам завязваліся ў партыя баі, і тады Мішка хадзіў са сваімі таварышамі, барадатымі, жукам, без справы. Сумаваў, не было каго весяліць. Чырвонаармейцы бачылі тады дрэнны Мішка ў настрой і прымалі меры, каб падахвоціць артыста. Сябры, таварышы, чаго? А навошта нашаму Мішку в абозе аціраць? З яго баец хоць куды. Найперш прыйдзецца стральбе навучыць. Катрусь! Ясі вінтовку. Ёсць вінтовку. У момант. Так, давай сюды. Так, самае першае, гэта на каравул трэба навучыць браць. Так. Вось так, дзе трымай. Мішка, ну і храбрец, на ўцёкі пусціўся. Пад кусты забіўся. Сорам, Мішка, чырваней перад барадатым. Вунь ён дык аніякай увагі на стрэлы не звяртае. А жук, жук, той нават вочы лянуецца расплюшчыць, калі чуе стрэл. Ай, ну што гэта вы ўжо так адразу на касалапага накінуліся? Яшчэ паглядзім, які з яго ваяка выйдзе. А што, паглядзім. Ось паглядзім. Трэба сказаць, што ў хуткім часе Мішка стаў такім адважным байцом, што барадаты і жук пачалі з яго проста дзівіцца. Мішка спакойна пераносіў не толькі вінтовачныя стрэлы, але мог, не жмурачы вока, слухаць самую гарачую кулямётную стральбу. І нават патроны падносіць навучыўся. Кулямётчыкі страляюць, а Мішка бегае да павозкі і каробкі з кулямётнымі стужкамі падносіць. Набярэ пад пахі і нясе, крэкчучы, сапучы. І зрабіўся Мішка сапраўдным фронтавым байцом. А хутка пачаў у героі выходзіць. І якія толькі гісторыі пра яго не расказвалі. Уявіце сабе, браткі мае таварышы, плывём мы на плытах, а ноч хоць вока выкалі. Ворагі нюхам не чуюць бяду сваю немінучую. Мішка наш сцішыўся на плоце, ноч слухае. Відаць, матулю родную ўспамінае, гарлок свой. І ўжо недалёка ад берага былі, заўважылі нас. Шалёная страляніна пачалася, у наш плыт патрапілі, вось-вось перавернецца і ляцець нам усім на пясчанае дно разам з кулямётам. І тут, браткі, не паверыце, герой наш Мішка, недоўга думаючы, у ваду нырнуў, потым выплыў, ухапіўся зубамі за вяроўкі і паплыў, цягнучы за сабой весь плыт. Стараецца з усіх сіл наш Мішка, а вада збівае. Мы шэпчам яму: «Цягні, Мішачка, цягні! Цягні, мілы, не здавайся!» І вось ужо цвёрдае дно пад нагамі. А праз якую хвіліну разарваў наш кулямёт цемра з бліскучай стужкай агню, пасылаючы ў ворага гаручы свінцовы віхор. Так, памог нам Мішка. Выратаваў і кулямёт, і кулямётчыкаў. Прапаную у сувязі з непамерна растучай вядомасцю нашага баявога сябра Мішы пільнаваць яго як уласную баявую зброю. Задужа ўжо частуюць яго цукрам, ды апойваюць малаком. Падтрымліваю прапанову Васілеўскага. Пільнаваць Мішку! Вачэй не зводзіць! Забараніць пачастункі! І ўсё ж аднае ночы, якраз перад самым наступленнем. Браткі, няма Мішкі! Быў Мішка і няма Мішкі! А я што казаў? Ай-яй-яй, і не маленькі, здаецца, не іголка якая-небудзь, а нідзе не знайшлі. Шукалі, можна сказаць, перавярнулі да гары нагамі. Няўжо здрадзіў батальёну? Няўжо ты каго ўцёк? А мо пацягнула ў лес да родных дрэў кустоў? І як же ж нам цяпер без артыста? Ты што там без артыста? Без баявога сябра, кулямётчыка? Ну што ж, так і закончылася гэта гісторыя. Не знайшоўся, Мішка? Як не знайсціся? Знайшоўся. І зусім нечакана і непрадбачана адбылася тёплая сустрэча. Толькі размясціўся полк на начлег у лесе, бяжыць дзяжурны. Паднімайцеся, браточкі! Што? Можна сказаць, трывога! Тут такі банкет побач на палянцы. Цішэй, каб не спудзіць. Заправды, сюды! Тихо! Протры вочы, Васілеўскі! Ды не сабе, мне! Ты то я ў сне бачу, ці наяву! Ды гэта ж ён, наш Міша, банкетуе! Ай, ну і раскоша, браткі! І траны сухія, і кансервы, і сцягно кабана! Жывы, здаровы! Глядзі, а сяброў сваіх, жука ды барадатага, як частую! Чысны завадатар пачэснай кампаніі! Ты не ведаю, ці лаеце яго за здраду, ці радавацца сустрэчы! Здароў, Мішка! Здароў, дружбачок! Не забыў, трэцца! Мішка, ты дзе ж такое багацце раздабыў? Мае харчы і прыпасы ў поўным парадку! Браткі! Што здарылася? Браткі, бяда! Бяда, браткі! Ваш Мішка у нашым палку мех харчоў сцягнуў. Разбой учыніў сярод ночы. Хвіліначку, а як гэта да вас трапіў наш артыст? Ну, прабачце, дужа вам зайздросцілі. Чым толькі не прываблівалі мы Мішку, каб перавабіць у свой полк. І мясам, і малаком. Не ідзе. Дасталі паўкацялка мёду. Вось тады спакусіўся, а пайшоў. Вінаватыя мы. Узялі ды прывязалі яго да возу вяроўкамі. Дык каб проста ўцёк. А то такі разбой учыніў. Ну, харчовы склад растрос. Так вам і трэба. Гэта вам навука, як чужых артыстаў красці. Кантрыбуцыю харчамі на ўтрыманне артыстаў пакідайце. Пакіньце. Ось так. Астатняе забірайце. А калі што якое, наракайце на сябе. Правільна. Так. так вернулся Мишка у свой родный батальон до своих завзятых дружбаков-товаришов. Шмат еще историй можно рассказать про Мишкові пригоды. Як за пивнем ён гонялся. Як натрапил ён на пчальника, его дуже покусали пчелы. И як подался Мишка у летчики. Кажуть, что ён еще живе. Хоть так само постарел, посивел. Были неяк у полку цирковые артисты. Як скончилась война, взяли яны Мишку с собой. И зробився ён сапраўдным артистом цирка. Научили его розным штукарствам. С того часу и разъезжая Мишка с цирком по всей краине, показывая на арене, як советские люди расправлялись со своими ворогами, як били яны чужинцев. Любят и шануют глядачи, особливо дети своего славного артиста. А что сталося с нашими героями Жуком и веселой Бородой? Где они теперь? Что робят, живут як? Жук вельми постарел за гэтые годы, сивым зробился, а глух на одно ухо. Але и до гэтага часу он аккуратно вартуя колгасные свирны и умны. А что чувать про Бородатого? Давно загинул актер, еще на самой войне. И урочисто поховали Бородатого под высокой елкой. Так вот, какие славные актеры были в нашем полку. Про их и рассказали тут. Вспомнили их справы и учинки. Звучайные и незвучайные, смешные и сумные, геройские и буденные. Пригадали их житё, быть теплыми словами вспомнили. А на этом кончаем.